poslední přednášející je Jan Hřeško, který studuje, dokončuje teď doktorát na katedře filozofie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se v doktorátě Emanuelem Levinasem, ale jeho filozofické zájmy jsou širší, týkají se filozofie výchovy, filozofické antropologie, filozofie pedagogiky. Tím tomu předávám slovo. Jo, ještě pardon. Prosím všechny, kdo nejsou zapsáni, aby se zapsali. Kdo nejsou ubytováni na faře, aby se domluvili s OTEM, a všechny, kdo nemají prostě radla, aby si vzali prostě radlo v té igelice. Tak, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Děkuji za možnost tady vystoupit organizačnímu týmu. Doufám, že můj příspěvek, alebo mám raději mluvit slovensky. Chcete počuť slovenčinu? No, jo. Tak nechám zaznieť slovenský jazyk, tak ako Česi nemáte tak často možnosť počuť ako kedysi, ale zaznie aj starý, už trošku archaický jazyk s prekladou Komenského diel. Tak dúfam, že môj príspevok na téma kniha posledky a prekážky vše výchovy u Pampedy, u Komenského, nenaruší tú knižnú burzu, k tomu pripravuje organizačný tým a jej výsledok ide na podporu spolku. A pretože toto téma sme mohli nazvať tak sa tým odstupom predstaviť otázku knihy zhromažďovať a písať alebo knihy báliť. Chcel by som vám dnes predstaviť Komenského chápanie knihy ako média vzdelávania, ako média, v ktorom sa sprostredkuje filozofické poznanie, ale nebudem sa zameriavať na toľko na ten historický kontext knižnej kultúry v ranom novoveku, ale skôr na Komenského chápanie knihy s dôrazom na obecnú poradu a jednotlivé časti. Že Komenského myslenie, kde teológia a filozofia sú spojené, neoddeliteľne spojené, tvoria jeden celok. To Komenského myslenie bolo takisto previazané s jeho úsilím o výchovu a reformu vzdelávania. Ako sme počuli od predrečníka, ktorý mi dal skvelý úvod, tak je ľudská prírodzenosť definovaná otvorenosťou, tak potom človek bude takým človekom, potom človek bude ľudským človekom podľa Komenského, len ak bude sám vychovaný. Ak je človek tvorom, ktorý je určený vôľou, ak je človek niekým nehnutovým, tak práve výchova a vzdelávanie a bude krajne dôležité pre človeka ako takého Komenského, čo vidno v jeho programe, kde práve Pampedia alebo vševýchova je jednou z ústredných častí toho všenápravného projektu. Práve výchova má byť je podľa Komenského tým hlavným prostriedkom nápravy sveta vecí ľudských a dokonca hlavným prostriedkom spásy človeka. Ten hlavný cieľ, ktorému smeruje celé Komenského úsilie, kde cítime tie náboženské východiska. Výchova je kultiváciou človeka k obrazu Božiemu. Už bolo dnes spomenuté, čo to znamená, to sa u Komenského vyvíjalo. Ale na čo chcem upozorniť svojim príspevkom, je, že okrem toho, že Komenský venoval množstvo svojej životnej energie písaniu rôznych učebníc na žiadosti rôznych osobností z rôznych krajín, tak zameral sa v svojej obecnej porade na nápravu kníh a pokúsil sa reflektovať možnosti a odpovedať na otázku, ako by mala vyzerať ako by mali vyzerať knihy, ktoré majú poslúžiť tomuto projektu Vševýchovy. Vzdelávať sa má pomocou univerzálnych diel, ktoré vovedú človeka práve do univerzálnej vedy, presnejšie do všemúdrosti filozofie. Zdá sa mi, že Komenský prezrel, že takéto všeobecné vzdelanie si bude už v jeho dobe burlivého rozvoja vied a postupne sa rozširujúceho a rýchlo špecializujúceho bádania, vedeckého bádania, že toto všeobecné vzdelanie bude vyžadovať stále väčšie myšlienkové úsilie a bude sa musieť stať spoločnou úlohou pre vzdelancov. Komenského dielo a encyklopedické snahy však nesvedčia o tom, že by sám považoval túto úlohu vo svojej dobe už za nezvládnutelnú, ako ukazuje aj Patočka o svojej štúdii Hrst úvah nad ambiblií Jana Muse Komenského, kde dáva Komenského snahy do kontextu ráno novovekej filozofie a vedy. Avšak ohromný nárast dobovej knižnej produkcie a jej slabá úroveň zároveň podľa Komenského prekážajú vševýchove človeka a bránia náprave ľudstva. V jeho spisoch je badateľná nespokojnosť s povahou i podmienkami vtedajšieho vzdelávania, pričom práve stav odbornej a vzdelávacej literatúry považoval za zvlášť nedostatočný a závažný problém. Pán Pedy dokonca napísal, že náprava kníh je nejpodstatnejší časť panoptózie, teda všenápravného projektu. Komenský chcel svojim dielom primárne priblížiť ľuďom poklady Božej múdrosti. Tie však zároveň musí človek objavovať sám, nestačí sa o nich nepriamo učiť. Keďže písané dielo je už sprostredkovaným vedením, tak Komenský si kladie otázku, ako zladiť v tom projekte univerzálneho vzdelávania poznanie, ktoré je bezprostredné a poznanie, ktoré je sprostredkované. Cieľom môjho príspevku je práve poukázať na fenomén knižného vzdelania ako na jeden z kľúčových tém Komenského vrcholného programu a jeho filozofie výchovy a na jeho dnešnú aktuálnosť. U Komenského aj zdanlivo obyčajné didaktické otázky a dilemy odrážajú jeho celkové nazeranie na svet a na človeka a tvoria súčasťou jeho celkového metafyzického a náboženského systému, s ktorým je neoddeliteľne spojené aj eschatologické presvedčenie. Určite ste o tom oboznámení, Komenský veril niektorým dobovým proroctvám, že prichádza koniec vekov a preto je treba ľudstvo pripraviť na to Božie kráľovstvo a preto tak horlivo apeloval na nejaké zodpovedné osobnosti, aby ho podporil a tak ďalej a tak ďalej. A nechcem do toho zabiehať teraz. Komenský sa však vracia aj k iným autorom, napríklad klasickým rímskym autorom a práve v nadväznosti na Seneku, svojho obľúbeného rímskeho učiteľa, zdôrazňuje jednoduchosť, umiernenosť, koncentráciu a zriekanie sa toho nepodstatného ako dôležité ukazovatele poriadku v živote človeka i mysliteľa. Keďže čas ľudstva sa kráti, tak je podstatné sa sústrediť len na to najpodstatnejšie aj v vede, v filozofii, v teológii. Komenský radu stoikov prepája s biblickou výzvou rozlišovať, s biblickou výzvou všetko má svoj čas, svoj učený čas, kazateľ 3, 3. kapitola 1. verš. Čas v tomto význame je chápaný ako kairos, ako ten správny čas, ale zároveň u Komenského, okrem tejto roviny, ktorú zdôrazňuje, tak ten čas je chápaný, ten dôraz na čas je chápaný vždy ako apel na to zachovať poriadok vo svojom živote, tak ako je poriadok stvorení vo svete, pretože stvorenie je odrazom Božieho slova, ktorý dal zmysluplnosť. Žád, ktorý zdôrazňuje napríklad profesor Foss. Tak citujem Komenského. Tak je rozvržen i náš život, ktorý naprosto stačí na všechno, kvôli čemu sme sem posílani. Jen dbali sa žádne účelu, proč sme sem posílani. Užívali sa správne prostředku a využili sa údobí našeho života hospodárne, totiž tak, že nedovolíme, aby nieco z neho uplynulo na dar. A že budeme vždy dávať přednost lepšímu před horším. Nyní sa väčšinou zmítame bez cíle. A to tak, že máme väčší svízele ve věce nicotných, než bychom mohli mít ve vážných, zachovávajíce žád. Točíme se tedy v neustálém víru a ztracíme ovoce života. Tomu musí být lidé odnaučováni, za to musí být všichni učení ubírat se přímo k cíli. Tuto Komenského túžbu po poriadku možno bádať aj v jeho celoživotnej myšlenkovej práci, kde sa usilovalo systematické spracovanie dovtedajšieho relevantného vedenia do jednotného celku Pan Sofie. Však Komenský zároveň žije v napätí medzi touto víziou univerzálneho vedenia a medzi požiadavkou o priamo a nesposledkovanom poznaní pravdy, ktoré takisto zdôrazňuje. Teda na jednej strane Komenský zdôrazňoval dôležitosť zhromaždenia a zosumarizovania toho najdôležitejšieho celkového poznania ľudstva, na druhej strane zdôrazňoval význam a možnosť priameho a názorného poznania a primát tzv. Troch božích kníh. Tá prvá je kniha v tom metaforickom zmysle, je príroda ako svet viditeľný a uchopiteľný, ďalej je to ľudská mysel, teda človek obdarený rozumnou dušou a vôľou. A ako tretia kniha, už nie len v metaforickom zmysle, je písmo, Biblia. Tie vytvárajú ďalšiu dôležitú triádu Komenského. Triádu sveta okolo nás, sveta v našom vnútri a sveta zjavenia Boha. Tomu zase odpovedá triáda tomu zase odpovedajú tri princípy poznania, zmyslové poznanie, rozumové poznanie a viera, poznanie vierou. A tomu zase odpovedá, respektíve to vychádza z triády Božích slov stvorenia, ako jeho činov, Božích myšlienok ľudskej duše, ktoré sa v nej odrážajú, a Božích výrokov alebo zjavenia Biblii. Človeka nielenže postačí, keď sa naučí nachádzať stopy Boha, teda vidieť odrazy svetla a čítať prejavy jeho múdrosti v divadle sveta, ale len o takom človeku možno povedať, že dospel k skutočnému vedeniu, k samostatnému videniu a vlastnému mysleniu, pretože sa nemusí spoliehať na cudzie diela, ktoré sú len nedokonalými kópiami originálnych a univerzálnych Božích kníh. Teda lepšie je podľa Komenského učiť sa čítať najprv tzv. Pramennú literatúru. Pod tým má na mysli pramennú literatúru v tom doslovnom zmysle životodárnu literatúru, z ktorej sa môže človek priamo napiť, než začať hneď od tej literatúry, ktorý v tomto zmysle je sekundárnou literatúrou ako písanou dielami iných autorov. Človek by sa mal pustiť do ďalších bádaní, stojac na tomto základe, čo by sme mohli nazvať ako prirodzeného poznania. No a to Komenský pripúšťa, že niekedy tomu môže byť aj naopak a napríklad hľadajúci človek môže byť správne nasmerovaný aj nebiblickými knihami, ba dokonca nimi uvedený do plné knihovny Boží. Tak knižnica, Božia knižnica, to je tá Pán Biblia Komenského. V užšom význame, teda Pán Biblia znamená tieto tzv. Tri Božie knihy. V tom širšom význame bude Pán Biblia znamená súbor tých najdôležitejších kníh ľudského vedenia a ich komentárov a tak ďalej. Tak cítime, že Komenského učenie je v základe náboženské a kresťanské, tak zároveň chce byť náboženským a kresťanským v tom zmysle, že chce byť univerzálnym, katolickým, obecným, teda nie je len konfesívny. Preto Komenský pripomína, je dôležité nelpieť na autoritách, ale odvážiť sa, odložiť brýle predsudku a dívať sa vlastnými očima. Komenský vyzdvihuje rolu vlastnej skúsenosti a vyjadruje priam fenomenologickú výzvu. Cituji, jde o to, abychom při svém pozorování videli věci sami a abychom se sami ubírali tam, kam nás věci vedou. Citá. Pritom si treba dať pozor, aby sme s pravdou nestotožnili vlastné predstavy a mienky. Ako vieme, Platóna. Svoje encyklopedické a všenápravné ambície a otázku, či je možné niečo také uskutočniť, tak tento svoj celoživotný projekt pán Sofický a potom všenápravný Komenský neustále prehodnocoval za úlohu tzv. Múdrych v druhé předmluvě v pán Sofii považuje všetko usporadúva. Však neznamená predovšetkým predovšetkým dávať do poriadku vlastnú reč, myslenie a jednanie a nesústrediť sa výlučne na komentovanie a katalogizovanie myšlienkového diela druhých. Citujem. Vždyť se podívej jenom na to, co ze svých úvah zahrnuli do spisu moudřejší z lidí. Kolik z toho vzniklo svazku. Dokonce nekonečné hromady svazku, obrovské knihovny. Kdo by mohl být schopen to všechno alespoň proskoumat, než kvůli uspořádat. Jakoby sám Komenský pocitoval úzkost z nesplnitelnosti vlastní vízie a obavu z narastajícího poznania, které si u vedcov, teologov, ale aj u študentov, alebo predovšetkým u nich, vynutí rezignáciu na úplné alebo celistvé vzdelanie a poznanie. Cituji, vždy máme nyní učení, víc učení, než měli staří. Chceme se jim vyhovnat vzdělání. Citát. Ještě raz Komenský viděl, že velký nárast filozofických děl a vědeckých poznatků a s tím spojená začínající fragmentarizácia poznania a postupná specializácia věd nie sú pre ľudstvo len prínosom, ale aj vážnym problémom pre vzdelávanie a pre samotné zrenie myslenia človeka a bádateľa. Hovoril o už aj tak prílišnej košatosti filozofie a zameranosti mysliteľov na všelijaké polemiky a nepodstatné maličkosti. Citujem. Všechno je tak zapletené do zmatených podrobností, že kto sa do nich ponoží, sotva bude závratí. A tak sa ako ten, kto sa ňou začne zaoberať, filozofiou namiesto poznania stráti, cituji, mnoze rôznych mínení. Teda vzdelanie takého človeka zostane roztrieštené a povrchné, ako to často cítime dnes na fakultách, na samých, vlastne, ako to cítim sám na sebe, človek pozorne a na nejakú otázku, na nejaký problém. Tak som sa chcel konečne dostať k tej samotnej otázke, či knihy zhromažďovať a písať, alebo ich radšej spáliť, aby nám neprekážali a v tom učeniu sa dívať. A o čom hovorí aj Nietzsche. Komenský videl, že enormný nárast množstva a pestrosti literatúry spojený s rozšírením alebo masovejším rozšírením kníh tlače v jeho dobe, neprinášal len podporu vzdelania, ale aj nové problémy. Na to úskalie množstva a kvality diel, ako aj na limity samotného písaného textu, sice už upozorňovali antickí autori, avšak až ranú novú vek nadobudla knižná kultúra, a teda aj akultúra, masový charakter. A keď tie vzácne manuskripty a inkunábuly, ktoré boli sa to aj výberovou literatúrou, vystriedali cenovo dostupné knihy, ktoré zberatelia zoskupovali do obrovských zbier. Mám krásny citát z Labyrintu sveta. Ja medzi tým opäť iné spatším k težišti škatule, rozumie sa knih, do polic požádají a zase vytahujíc na ne hledí, pak zase skládají a rozkládají, přistupujíce a odstupujíce, sobě i iným, jak to pěkně stojí, ukazují vše povrchu. Někteří také časem na titule, aby jmenovat ji uměli, nazírali. I tím, co pak ti to laškují, odpoví tlumočník. Pěknou mítí bibliotéku. I když se jí neužívá, dím já a on, i ti, kdož biblioteky milují, mezi učené se počítají. Treba pripomenúť, že Komenský sám myslel a žil písaním. Knihy miloval, knihy zhromažďoval a cenil si ako svoje poklady, tak ich aj nazýval. To vyjavil napríklad v prednáške De Libris z roku 1650 študentom v Blatnohrade, ktorý chcel motivovať k čítaniu kníh a poradiť im aj ako s textom nahrávať. Je to oslavná reč na knihy ako božské dary, nositeľky múdrosti a pamäti. Cituji, nestačí však jen vážiť si knih, víc než zlata a chovať je ako poklady, neboť k čemu je ukrytý poklad. Kromě úcty je třeba knihy číst, aby poklady múdrosti v nich zakopané byly vykopány, aby se dostali na denní světlo a užívalo se jich. Citátu. Teda čitatel sa má s významnou textu popisovať. Hodnota kniha, ktorá je pokladom, je taká, s ktorou musí zápasiť a kde potrebuje niekoho, s kým si ju akoby prejde a prejde s tým zápasom interpretácie. A položí si tú otázku, čo to znamená pre môj život. Komenský už ako zrelý, dospelý človek spomína na to, že pár rokov svojho detstva, respektíve ranej mladosti, premárnil, pretože nemal takého učiteľa, ktorý by ho učil a previedol tým umením čítania. Knihu považoval Komenský za hlavný študijný nástroj a za hlavného pomocníka pri vzdelávaní. V Pán Biblii, 4. kapitole Pampedy, definuje knihy ako popisy vieci provedené řeči. Ale v hierarchii sveta, už bolo povedané, stoja nižšie ako skutočné veci a ako aj ich názorné zobrazenie. Knihy sú však praktickým nástrojom vzdelávania a ich úlohou je slúžiť univerzálnemu vzdelaniu. Tým, že budú odkazovať na samotné veci. Univerzálna kniha, ktorú Komenský hľadal, je pre Komenského zároveň univerzálnou učebnicou. To netreba chápať v tom zmysle, ako poznáme vlastnú skúsenosť so stredoškolskými učebnicami, ale ako knihu, ktorá je napísaná organicky a zhrňuje zrozumiteľným spôsobom to podstatné z danej oblasti, alebo učí toho študenta, aby sám k tomu dospieval. Práve dôležitou úlohou predstavených škôl a učiteľov má byť starostlivosť o sprístupnenie tých najlepších kníh a samozrejme aj písma pre vyučovanie. To však nestačí, musia žiakov a študentov tým čítaním sprevádzať, aby myšlienkám porozumeli. Komenský si na druhej strane dobre uvedomoval aj nedostatky používania písaných diel ako hlavného média vzdelávania a vo svojich dielach na iných miestach knižnú kultúru nejako neidealizuje. Napríklad v Panegerzii považuje nielen hlúposť, ale aj bezhraničnú zvedavosť a dichtivosť po mnoho učenosti a po knihách za prejavy pokaženosti vecí lidských. oslovuje ľahostajnosť a nezáujem o hľadanie pravdy takých zberateľov knihy. Kladie vzdelaným čitateľom otázku, kde sa podelá múdrosť. Cituji, jakými prostředky vštěpujeme jedni druhým vzdelanost. Když si nosili lidé moudrost myslit, nyní začali uzavírat do svazku. Z toho vyplývá, že je uvězněna v knihách a v knihovnách a zřídka se objevuje v myšlenkách, výrocích nebo skutcích lidí. Příčinou této pochomy je množství a rozličnost knih. Z toho se totiž rodí houfy neučených učenců či učených blouznivců. A tak jsou učené knihy, nikoliv my. Jsme učení povrchně, ne poznáním pohledání věci, ale díky cizím svědectvím a výrokům o věcech, kterých jsme plní. Konec citátu. Dokonce v díle Labirint světa a ráj srdce Komenský pomůká tento výživný obraz narábania s knihami. I pohledím a aj někteří tu velmi lakotně s tím zacházejí. Požád, co jim rukám přišlo, do sebe spajíce. Na něž pilní hledě nevidím nic, aby jim barvy neptěla neptuku, co přibývalo, kromě samého břicha, odutí a rozecpání. A vidím, že co do sebe nadspali, zase to vrchem i spodkem nezažité z nich lezlo. Někteří z těch takových i v závrat upadali a smyslem se pomíjeli. Někteří od toho bledli, schlí, jim želi, co živní vidouc na ně sobě ukazovali. A jak nebezpečno s knihami, nebo tak krabicím těm říkali, zacházeti sobě vyprávovali. Někteří prchali pryč jiný, aby jen opatrně s nimi zacházeli, napomínali se. Citátu. Komenského slova se mi zdají dnes ještě aktuálnější než v jeho době. To nespočítateľné množstvo diel a čas potreby len na zorientovaní sa študenta iba o svojej oblasti skúmania a štúdia. Čas potrebný na zorientovaní sa o vydanej literatúre. Neprodukuje iba frustráciu a tak odstrašuje od štúdia, ale hlubšieho štúdia, ale znamená aj praktickú nemožnosť zhodnotenia obsahu a kvality publikácií a tak podporuje myšlienkovú primitivitu, či skôr bezmyšlienkovitosť. No hlavne stimuluje rozptýlenosť pozornosti študenta i učiteľa a tak bráni v učení sa dívať a trpezlivo čítať. A teda aj rozvinutí ju schopnosti sústredeného čítania náročnejších diel. Skeptický postoj voči knižnému vzdelávaniu vyvrcholí u Komenského v pasáži v diele Šiky nebo Nášiky, Výkšiky Eliášovi, Lánové z Helie, kde sú knihy a knižnice označené ako babylonské veže, ktoré majú byť zbúrané. Cituj. Teprve na to přijdeš, že lidské knihy Labirint, z nehož vidíti čas, nechceli kdo nehodením býti a blázni. Ako teda výst z neustále sa rozrastajúceho labirintu. S stálým pociťovaním zácnosti času Komenský kladie dôraz na výber kníh, a to podľa ich kvality, užitočnosti a pravdivosti, ale aj morálne a vieročné nezávadnosti, ak ide o knihy dogmatické, teologické. A preto Komenský obhajoval cenzúru. Doktorka Lenka Žezninková vo svojej nedávnej štúdii pojednala o tom, že cenzúra bola zaužívaná praxou v ranom novoveku v Jednote bratrskej a o tom, ako fungoval ten mechanizmus, aké to malo ciele a prečo to nemôžeme chápať anachronicky pohľadom človeka z 21. storočia. Ale o tom sa nechcem zastavovať, ale postupne dokončiť svoj príspevok, aby sme sa dostali aj k diskusii. Teda problémom podľa Komenského nie len samotný nábytok kníh, ale predovšetkým prevládajú sa množstvo kníh nejasných, nezrozumiteľných a opakujúcich sa. Takéto množstvo takýchto kníh odkláňa človeka od pravdy, skutočnej múdrosti a vlastného premýšľania. V Pansofii preto Komenský navrhuje vytvoriť knižnicu knižnic, Pán Bibliu v tom širšom slova zmysle, ako boli tie tri Božie knihy, teda zhromaždiť najdôležitejšie diela najvýznamnejších autorov a pripraviť k ním kritické vydania, konkordácie, revizie a taktiež výbery z ich komentárov. Pričom osvedčenou rádou zostáva, citují, zabývať sa jen tými najlepšími autory je prostředkem proti veľké námaze. Čo sa týka škôl, tak tie sa podľa Komenského prehrešujú voči svojmu poslaniu, ak študentom zadávajú čítanie kadejaké brožúrky a výňatky, no nie diela obsahovo plné, knihy o konkrétnych veciach. Cituj. Raději oslavuj a sem tam vodí mysl abstraktných mluvnických, logických a žičnických pravidlech. Vtedy bola retorika, gramatika hlavnou súčasťou vzdelávania v latinskej škole. Súka počiaľ. Místo, aby sa snažili uväzniť rovnou cestou do vieci samých. Když fakt prídou ke skutečným viecem, sú buď nemí, alebo sa zajíkají, nebo zvuk beze smyslu vydávají. Sú vychrtlí a suší a sú daleci toho, aby viecem opravdu rozumieli, než kvôli, aby ich umieli užívať v praxi. Zkrátka řečeno, sú prázdni a neplodní. Tak, táto zakoženená vada škol musí tedy byť napravená a místo mnoha soustavných pravidel musí byť raději zavedeno čtení spisovateľ. Cieľom čítania toho, čo sa dnes nazýva vo veľkých, takzvaných veľkých kníh, je odkrývať múdrosť z nich ukrytú, sledovať rozvíjanie ideí, skutočne premýšľajúci. V Pamplíbli Komenský takisto venoval otázke písania a vydávania kníh, tak tomu len krátce cituji, v osvíceném vieku sa nemá uvažovať o tom, jak knihy rozmnožovať, nýbrž jak odstraňovať škodlivé, jak vyžadzovať neužitečné a jak sestručňovať dobré. Jestliže přesto niekto přece jen chce psať, budiš mu to dovoleno s podmínkou, aby psal, neopisoval. Kto píše, ať píše knihu, dnes slepenec. Koniec z citátu, prvé tri pravidlá písania a vydávania knihy. Dôvodom vydania novej knihy by mal byť hlavne jej prínos, aby nebyl svět zaplavován takovým množstvím zbytečného papíru. A dodává, Komenský dodává, že plagiátory by mali být verejně potrestány. Dobrá kniha byla pre Komenského, jako jsem už vzpomínal, systematicky prepracovanou učebnicou, organicky usporiadaným dielom vedenia. Možno Komenský trošku podcenil dôležitosť popasovania sa študenta aj s nezrozumiteľným textom, napríklad vo filozofii, alebo aj v biblických knihách, kde nezrozumiteľnosť, aby sme doslovne mali ten hebrejský alebo grécky originál, tak je tá nezrozumiteľnosť často aj výrazom nemožnosti vysloviť často nepochopiteľné zámery najvyššie. Tak som končil. Nie tak ten pansofický zreteľ, poriadok a prehľadnosť Komenský považoval za kľúčové princípy vo vzdelávaní pre všetkých. Ak sa dodržujú, pomáhajú vyučujúcim i učiacím sa rozlišovaním, a nebrania im sústredením sa na samotné veci i na to, čo presahuje samotnú vzdelanosť. Pretože tá pre Komenského erudíciu nie je posledným cieľom a zmyslom ľudského života. Zmysel nespočíva v samotnom skúmaní vecí a v ich porozumení. Zmysluplný poriadok všetkých vecí je podľa Komenského daný stvoriteľským slovom, vďaka ktorému môže byť zmysluplný ľudský jazyk, svet i veda. Podľa Komenského je teda kľúčové porozumieť zmyslu vzdelávania, bez ktorého je štúdium kníh cestou bez cieľa. Už dlhšie sa reflektuje aktuálnosť Komenského diela, aj keď je, pretože Komenského pokus o univerzálne vedenie pansofy je mnohom dobový, ako to ukázala aj Patočka o svojich štúdiách, a ste bol deň nie veľmi významný, tak predsa len zostáva istou víziou ranomu veľkého mysliteľa, ktorá dnes prirodzene nemôže byť naplnená, keby sme zvolali stovky tímov vedcov a spoločne sa mali o niečo také pokúsiť. Avšak jeho národ po celých svetovom vedení zostáva stále rozmysľujúci svojim vyvíjaním sa. Prečo sa vôbec učíme, prečo píšeme a prečo skúmame svet? Zrkadlo nám nastavujú aj jeho úvahy o knihách. A to zvlášť v takej situácii dnešného akademického života, keď sa oceňuje práve výkon a dohuje sa samotné publikovanie. Isté to publikovanie má význam ako tréning pre mysel študenta, toho bárateľa, v tom žiadna. A na druhej strane však dnešný stav nadbytku slov a roztriešenosti vedenia v praxi často znamená skôr sťaženie, iba znemožnenie toľko proklamovanej vzájomnej interdisciplinárnej komunikácie. Poznáte, vidíte na nejakú filozofickú konferenciu, kde nie je jedna téma, alebo jeden mysliteľ, a hoci študujete 10 rokov filozofiu, tak nerozumiete kolegovi, ktorý hovorí o niečom. Ak je dnes napríklad žurnál Impact Factor postačujúcim ohodnotením článku, tak ho naozaj už netreba čítať. Čo si na univerzitách uvedomujeme, na tom sa však sami podielame. Aj sám Komenský počet kníh nezanedbateľne rozšíril. Zdá sa, že to je takým údelom mnohých géniov, ktorí žili a mysleli písaním. Sú ťažko výberu a kritického vydania, ktorým sa budú musieť popasovať ich čitatelia a pokračovatelia, čo sa dodnes nepopasovali. A v ére digitálnych médií sa však paradigmy vzdelávania znovu zmenili. V digitálnych databázach už môžu byť publikácie prehľadne zhromaždené, no ich množstvo je zároveň prakticky nekonečné a dennodenne narastajúce. Navyše dnešný študent i výskumník potrebujú zvládnuť množstvo ďalších povinností a rôznych kompetencií, aby sa vôbec zorientovali a zvládli život v dnešnom spletitom a zložito fungujúcom svete. Škola sa tomu prispôsobuje a v posledných storočiach sa počet predmetov rádovo znásobil. Výsledkom je prirodzene ešte väčšia povrchnosť a prítomnosť vzdelania. Je jedným z riešení návrat s tzv. Veľkým knihám. Možno to je návrh na diskusiu. No áno, v situácii nekonečného výberu je dôležité, aby jednotlivé ročníky i generácie spájalo ešte niečo spoločné. A vtedy to bola pre nich napríklad tá Biblia. No väčšina študentov potrebuje stretnúť učiteľa, ktorým okrem zoznam odporúčanej literatúry donesie aj knihu, ktorú budú spoločne čítať a interpretovať. Kladím si otázku. Či nás, členov masovej a pluralistickej vedeckej a akademickej spoločnosti, či nám predsa len nejako môže inšpirovať Komenský svojou požiadavkou jednoty vedenia. Tá je u neho však spojená s rešpektovaním princípu dobrovoľnosti a práva každého ísť neopakovateľnou cestou hľadania toho jediného cieľa, jedinej pravdy. Nesmie však kráčať sám. Komenský videl, že všemnozí hľadajú svetlo a jedni po druhých zapalujú svítilným viedení, takže máme téměř nekonečný počet pochodní planujúcich svetlem pravdy. A hoci považoval za dôležité hľadať tu ich spôsob, jak všechny pochodne spojiť, aby z jejich svetla vzniklo jedno, ktoré dá preveľkou zážit, konec citátu, možno postačí, keď každý snaží vec, bude môcť zapáliť tú svoju pochodeň v nejakom spoločenstve učených, kde sa ľahšie udržiava oheň v ohnisku, kde iskry poletujú sústredení sa na to spoločne. Ďakujem za pozornosť. přednášku i s přesahy do současnosti, což oceňuji. A taky děkuji za dodržení časového limitu, což bývá vzácné. A otvírám teda diskuzi. A mohl bych se ještě zeptat na tu cenzuru věd Tibetské přeci, no. Mohl bych poprosit o nějaké rozhody. K bylo tam v jednou praxi, a nejenom jednou Tibetské v jiných křesťanských církvích, že byla nějaká komise, která musela posoudit dílo, když bylo teologické, když se týkalo, co se týče dogmatu, jestli může to být pod hlavičkou církve. Že třeba Komenský psal, byl kněžím, tak biskupem jednoty bratrské, tak reprezentoval, nepsal jenom sám za sebe, ale reprezentoval jisté společenství. Teda musel to projít s tím hodnocením. A to mělo sloužit v případě, když jste nedostali ten takzvaný to licenci nebo imprimatur, to bylo jakoby za pokání toho myslitele a pobídka k zlepšení se to napsalo. Tak. Setkal se s tím třeba, že Komenský sám kriticky hodnotil nějakou svoji knížku v tom smyslu, že by zrušil nebo že třeba nějaký svůj text zničil. Na základě tady těchto kritérií. Zničili moje jiné nebo oheň, ale popravdě nevím. Škoda, že tady nejsou doktor nebo profesor. Já nejsem, nezabýval jsem se komenologií, že to bylo jako součást přípravy na státnici z komenologii, jako z předmětu. Ale možná to není to odpověď, musím se zeptat jejich, ale zdá se mi, že právě to zničení nedobrovolné Komenského dělu přispělo k zření jeho myšlení a k tomu vyjádření, které najdeme pak v tom vrcholním díle obecné pořadu, že to mělo i nějaký určitý smysl, zdá se. Děkuji za zajímavou přednášku a podnětnou. Mě celou dobu napadaly analogie s dnešní dobou, ale jsi tam sám zmínil, že skutečně ta jako internetová doba přináší velký předěl. A nemůžu se nezeptat, není Wikipedia takovým jako vyústěním vlastně celého toho panzovického projektu? A jak jsi říkal o těch jednotlivých pochodních, které pak se můžou slít v velký proud, tak jestli to opravdu vlastně se nestalo úplně z ničeho nic najednou. Děkuji za tenhle podnět. Mnozí jsou v tom přesvědčení dokonce, že někteří profesory filozofie, třeba u nás profesor Sokol se tomu věnuje, anebo dávají doktoři na místo jako seminářky studentům za úkol napsat ten článek na Wikipedii. Něco, co je obecně přístupné pro všechny a kde je ta regulace vzájemná, společná, kde je to společenství učený, i když se přímo nemusí znát nebo potkat, tak přece jenom je tam vzájemná regulace a jaksi je to skvělý způsob, jak využít ten internet, jak bychom řekli, tomu komenskému duchu, ne naopak v tom smysle ostřištěného poznání. V tomhle myslím, že můžeme chápat Wikipedii jako něco, jako pamperi, v jistém smyslu. Myslím, že jsi se zhlásil. Já bych jako zvíc zareagoval na tohle, takže by mě zdala taky opadlo ten signál jako otázka. Nicméně, ona ta Wikipedie, jí chybí to, že ona nemá jakousi tu aktuálnost, takovou tu provázanost. Já jako nepochybuju o tom, že dneska je lidi vystudoval vysokou školu jenom prostě na základě Wikipedie, možná i napsat kvalifikační práci, ale ten člověk jako určitě nebude mít, nebude tak kvalitní, jako by pro nás dobrý učitel. Když mi bude chybět ta provázanost, tak aktuálnost je hesel. Takže to jenom možná tak jako to... Ta provázanost tam už je, to to překlikování, akorát to, jestli sáhnete po tom primárním zdroji, který je dole napsán, tak jistě, to je druhá věc. Než dám slovo paní Stehlerové, ještě někdo chcete reagovat, to je celkem zajímavá diskuze. Možná je to opravdu jako vypustění toho programu Orbispictus třeba. Jakože tam už to jako moc nechybí. Nebo naopak je to ještě jako dokonalejší, jestli to neustále obnovuje, ale samozřejmě, když my jsme pak měli na mysli, toho jednotného poznání, takže to má každějším smyslu, ta provázanost je neslovitá, ne to provázanosti v tom smyslu řecké enkykoio baidea jako souhrnu umění a u Komenského, to pancopické obědění, to jistě ne provázanost v tomhle tom smyslu. Je to otázka, jestli je to ještě větší sdílčení toho poznání, anebo jestli to přece nepřispívá v jistém smyslu jisté jednotě, když možná forma. Tak ještě k tomu. Ještě k Wikipedii. Mm-hmm. Já jsem taky si vzpomněl na Wikipedii při tom výkladu. Zajímavé, když jsem mluvil o houfeře učených učenců a nějaké povrchní učení. Že třeba pro mě z mé zkušenosti i s diskuzivními přáteli, tak Wikipedie vlastně mám asociovanou nějakým povrchním získáváním znalostí. Proto je tam třeba stoupit. Proto Komenský píše ty učebnice a nezaměřuje se. Tak nejenom tak, to byl i na žádost různých lidí. A mi se zdá, že Komenský jakoby vstupuje do tyhle ty sféři, kterou bychom dnes nazvali populární věda, v jistém smyslu, kromě svých vlastních jako projektů. Respektive je to provázané jedno s druhým, ale nebojí se vstoupit do téhleté roviny. Na obranu Wikipedie bych řekl, že když se podíváte třeba na německou, anglickou Wikipedii, tam některá hesla jsou tam jako regulérní články, třeba ze stovkou, ze 150 odkazy citacemi. Jo, takže je zase potřeba rozlišovat a navíc napsat už takový článek, aby to bylo teda jakoby encyklopedické a čitelné pro všechny, tak je celkem umění, takže bych to úplně jako nezavrhoval. Ale dobře, poslední dotaz. Tak já mám teď úplně naivní dotaz. Na základní škole existovala povinná četba. Všichni jsme to měli přečíst, teda všichni tady, kdo to četl, pečtivě takový ty povinný četby. Jo, teda přečetl, obsal to, napsal si, jakože to obsal. Na střední škole nebyla povinná četba, ale pak se nevzával seznam literatury při čtené maturity. To bylo taky dobrý. No, takže to rád, nečte i na záchodě, protože tam má třeba něco odruženo, než no to není smíku, čemu se svěří démony, čím se důležitý. Dneska něco čtou ty displejový ty obrázky a mají ty bubliny u toho. No já to chápu, že se číst je strašně zdravý, ale kolik těch dětí dneska má dvě Ale dlouho sedět na záchodě není zdravý. No, kdyby to náš potřeba jdeš dál, střídit záchodě budoucnosti, jak zasvětlit za tou cestou, která tě vede. Já mlčím, já se středoškolský vzdělaný člověk, úplně naivní, hloupej, hloupá dětská sestřička, když si dávno. No, protože já jsem tam nevystudovala historii, filozofii, nic. Tak nechme osobní historie, máte ještě nějaký dotaz? No, jestli je dobré mít povinnou četbu a pak ji přečíst. Jenom se to nesmí nazývat povinnou. Takže protože ta povinnost musí být taková rozštvaná. Doporučená. A to na základní škole je doporučená četba, nebo povinná se to jmenuje, já nevím. Je doporučená, už mají dneska. Zkazal bych okruhy, že aby měli třeba jeden komic, jednu historickou, jednu komic. Musím se zeptat publika. Tak ale ještě je tu jeden specifický požadavek tentokrát na dotaz přednášejícího publiku. Mě zajímalo, jak se díváte na ty programy, nebo projekty velkých knih, great books, jestli vás máte zkušenost, nebo jestli, jak to vidíte? Co máš na mysli? Třeba v anglosaském světě ten termín, tím termínem se nazývá jakýsi základní korpus základních děl filozofických, literárních, které tvořily to jádro naší kultury a z kterého bychom měli držet a tohle by měl být jakoby to gro studia humanitních věd. Problém je, že v anglosaském světě je většina doporučené četby anglosaské provenience. No, tak to se může jako změnit. To je podle mě jako ten jako hlavní problém. Podle mě tady jsou jako v konfliktu dvě věci. Pokud Komenský uvažuje o ukončenosti člověka, o ničem, co neustále může říkat, mluvit o své podstatě. A na druhou stranu někdo pak určuje prostě tu kulturní hegemonii, co máš jako studovat, co jsou ty velké knihy, tak to podle mě jako velký konflikt. My pokud uvažujeme o ukončenosti člověka, musíme číst africké spisovatele, musíme se bavit o zkušenosti všech lidí. Nemůžeme nechat bílé heterosexuální muži, aby nám vybírali literaturu, kterou jsme studovali. No, jenomže tohle v praxi zůstane zcela u povrchnosti, protože nemůžete studovat všechno. Když neznáte ani to své, tak pak neříkejte, že znáte africké kultury a nevím co po pár letech studia na univerzitě. To skepticky, když člověk jde studovat jenom filozofii nebo religionistiku, tak jenom ty tradice a ty kultury, je tam toho tolik, že za těch několik let nezvládá ani ten základ ve své oblasti a ne ještě mezinárodní studia. Pak to vypadá, že z každého rožku trošku kousek Afriky, Koreje, indických masek a co nás jako pojí. Co je výsledkem takového studia? Chaos. Žen byl první. Já bych tady máte grátu, kde přijde ten samotný Komenského projekt určitých návrh autorům. Tato A znamená hlavně k starým autorům, klasickým autorům. Tady první, jak souvisí s Komenského zaměřením se k minulosti, on paradoxně se vztahuje samozřejmě budoucnosti k přecházející apokalypse, ale byl nějak, jeho to myšlení přehlíželo určité aktuální dění, třeba neviděl Galileovskou revoluci, neviděl Keplera, byl jeden z těch posledních jako viditelných protestantských myslitelů, který byl biocentrik a víc třeba i to Paracelsiánství, které je dneska zmíněno, bylo taktéž už v té polovině 17. století velmi problematické, velice problematické bylo v té době. A tak to vede jakési takové myšlení, teď je zavřené k minulosti, proti progresu, nepřístupné vědeckému pokroku. A tento rys Komenského mě přijde dosti významný, což pak souvisí s tím, proč nebyt. Proč jsou analogičností, vágností, proč po své smrti byl tak záhy antikvován. S tím pravdu, to je ta dobovost. A ukazuje se, že člověk nemůže být odborníkem na všechno a v moderním světě. Ní člověk, že si to myslel, jako, že to může cehnout, byl možná Kant, ale ten nerozvinul všechny disciplíny filozofie, které jako chtěl rozvinout. To je ta naše limitace. A teď je otázka, jako, co s tím, že jestli se to jestli se pokusit přece o ten Komenského Boha nějak to sjednotit, třeba sjednocovat třeba humanitní a přírodní vědy, jako třeba tady, že se alespoň chceme slyšet i ty jiné lidi, kteří dělají něco jiného, alespoň se obeznámí. V tom myslím, že je to Komenský je v tom aktuální, navzdory neaktuálnosti, co se týče přírodních věd třeba. Tak můžu poznámku, že možná, že ani ne tak Kant jako spíš Leibniz, a přeci jenom jako Komenskému to muselo být jasné, jako vizionáři a takhle, že to už jako třeba za těch 100 let už bude absolutně jako nemožné tyhle ty požadavky, takže jako vůbec. On tomu ještě věřil, že to je, je možné, ale zdá se mi, že to jeho dílo již, jakoby, jak říkáte, jako již se připravoval, bojovalo s tím tušením, že to, že dělá něco, co se nemůže podařit. Tak 5. hodina odbyla, znamení, že teda se přesuneme do jiné budovy. Zatleskáme všechny.